Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Мікола Касцюкевіч нарадзіўся ў 1967 годзе ў горадзе Менску, дзе і жыве да гэтага часу. Працаваў мулярам-мантажнікам, грузчыкам у цырку, рабочым на мясакамбінаце, целаахоўнікам, памочнікам дырэктара прыватнага прадпрыемства, вартаўніком у нацыянальнай бібліятэцы. Аўтар трох кніг. Зборнік паэзіі і прозы «Германія» выйшаў у 1995 годзе ў менскім прыватным выдавецтве «Тэхналогія». Рэцэнзіі. Асоба паэта Мікулы Касцюкевіча досыць загадкавая і таямнічая. У сваім жыцці ён упарта ставіў новыя і новыя мэты і, як правіла, дасягаў іх, хоць часам здавалася толькі дзеля спартовай цікавасці. Дарэчы, і спортам ён займаўся адразу некалькімі відамі. Меў разряды па 5, у тым ліку і па самба. Удзельнічаў у падпольных баях без правілаў. Шмат часу аддаваў цяжкой атлетыцы і культурызму. Сам Мікола ў інтэрв'ю неяк прызнаўся, што ўсё гэта рабілася не дзеля нейкай спартовай кар'еры, а каб давесці самому сабе, маўляў, маю волю і магу дасягнуць. Гэткі ж няўрымслівы Касцюкевіч і ў прыватным жыцці. Шмат вандраваў і па Еўропе, і па Сярэдняй Азіі, і па Каўказу. Быў сведкам шматлікіх падзеяў, у тым ліку ўдзельнічаў у Наваполацкім установчым сходзе таварыства вольных літаратараў у 1993 годзе. Але пры гэтай няўрымслівасці выдаў толькі тры кнігі паэзіі. Зборнік «Германія» пабачыў свет апошнім. Было гэта ў 1995 годзе. Мікола Касцюкевіч і ўласным жыццём, і творчасцю ўпарта шукае адказ на галоўнае пытанне чалавецтва, што ёсць зямное існаванне. Спачатку ён шукаў адказаў на гэтыя таямніцы ў кнігах, чытаў шмат, нават уладкаваўся вартаўніком у сталічную нацыянальную бібліятэку, дзе на працоўным месцы чытаў запоямі. Затым ён зразумеў, што адказы на таямніцу знаходзяцца ў ім самім, ваны недзе глыбока ў сярэдзіне, і толькі творчасць магла дапамагчы дасягнуць гэтай глыбіні. Немагчыма пераказаць складаныя пачуцці і веды простымі словамі. Гэта толькі нейкую прыгоду або гісторыю можна распавесці проста. У Касцюкевіча вы не знойдзеце празрыстых адназначных тэкстаў. Яны пераважна інтуітыўныя, пабудаваныя на ускладнённых асацыяцыях і алюзіях. У кнігу «Германія» акрамя вершу ўключана і паэтычная проза, якую сам аўтар называе настроямі і інтуіцыямі. Але варта разбіць на строфы гэтыя тэксты, і іх ужо не адрозніш ад вершаў. Настолькі паэтазавана іх мастацкая тканіна. Выхад гэтай кнігі практычна быў незаўважаны крытыкай і літаратуразнаўцамі. Але, як ні дзіўна, да чытача зборнік дайшоў. Малады, але ўжо досыць вядомы паэт Рагнет Малахоўскі неяк напісаў у сваім блогу: «У 10 класе я прачытаў зборнік вершаў «Настрою, інтуіцыю» Мікулы Касцюкевіча «Германія». Я настолькі захапіўся яго творамі, што сам пачаў пісаць вершы. Так, менавіта гэтаму чалавеку я абавязаны сваім пачатковым натхненнем». Магчыма, дзеля падобных уражлівых чытачоў і быў напісаны гэты зборнік вершаў, які атрымаў такую шматсэнсоўную назву «Германія».